Niespodziewanie minęła ósma, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. 5 lipca, środa. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. 16 godzin, tyle będzie trwała wizyta Donalda Trumpa w Polsce. Amerykański prezydent przylatuje do Warszawy. Wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka to jeden z punktów, jakimi zajmą się posłowie. Testowana rakieta jest w stanie przenosić głowice nuklearne, chwali się Korea Północna. To będzie jedno z politycznych wydarzeń roku. Do Warszawy przylatuje prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, weźmie udział w szczycie Trójmorza i wygłosi przemówienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się przyjechać do Polski? O tym nasz waszyngtoński korespondent. Według eksperta waszyngtońskiej fundacji Heritage Jamesa Carafano pierwotnie nie planowano podróży Donalda Trumpa do Warszawy, ale polskiemu rządowi udało się przekonać Biały Dom, że ta wizyta mu się opłaci. Przedstawili bardzo przekonujące argumenty o strategicznej wadze tej części Europy oraz konieczności odwiedzenia Polski przed szczytem G20 i spotkaniem z panem Putinem. Na kontekst rosyjski zwraca także uwagę profesor Marek Jan Chodakiewicz z The Institute of World Politics w Waszyngtonie. Lewica w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że Trump jest agentem Moskwy. Przecież wystarczy spotkać się z Polakami i zrobić coś sympatycznego dla Polski i dla Międzymorza, żeby było jasne, że Trump nie jest agentem Moskwy. Mówi Chodakiewicz, dodając, że na decyzję Donalda Trumpa miała także wpływ obecność wojsk USA w Polsce oraz poparcie Polonii w wyborach. Tymczasem amerykańskie media, tłumacząc, dlaczego Donald Trump leci do Polski, zwracają uwagę, że kraje naszego regionu mogą stać się odbiorcą amerykańskiego gazu, że Polska wydaje na obronność ponad 2% produktu krajowego brutto oraz że Donald Trump może liczyć w Warszawie na ciepłe przyjęcie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Air Force One ma wylądować na Okęciu o 22.15. Lotnisko Chopina nie planuje zmian. Loty odbywać się będą zgodnie z harmonogramem. Chętni będą mogli także korzystać z tarasu widokowego. Utrudnienia mogą dotyczyć okolic portu lotniczego. Chodzi przede wszystkim o natężony ruch, mówi Hubert Wojciechowski z lotniska Chopina. W związku z tym trzeba będzie założyć, że na lotnisko trzeba będzie przyjechać parę minut wcześniej. Będzie to związane z tym, że kolumny rządowe będą przejeżdżały w okolicach lotniska Chopina, więc może być chwilowe utrudnienia w ruchu kołowym. Podobne utrudnienia będą także jutro około 14:00. Wtedy Donald Trump odleci Air Force One na szczyt G20 do Hamburga. Posłowie wracają do pracy. Sejm zajmie się wnioskiem PO o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Wczoraj negatywnie zaopiniowała go Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wniosek o odwołanie szefa MSWiA Platforma złożyła na początku czerwca. Posłowie tłumaczyli wówczas, że jest on konsekwencją śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie rok temu. Jej okoliczności ujawnione przez TVN24 wywołały falę krytyki pod adresem policji i jej kierownictwa. Wniosek ma negatywną opinię Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W porządku obrad jest też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Przewiduje on, że w tym i następnym roku instytucje kredytujące dofinansowanie wkładu własnego będą przyjmować wnioski do 100%, a nie jak dotąd 95% limitu środków określonych w ustawie na dany rok. Na nowelizacji może skorzystać nawet 4000 gospodarstw domowych. Posłowie będą kontynuowali posiedzenie w piątek. Jutro zostanie ogłoszona przerwa ze względu na wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Korea Północna twierdzi, że testowany wczoraj pocisk międzykontynentalny jest w stanie przenosić głowice nuklearne. Północno-koreańska agencja prasowa podaje, że próba rakietowa jest zwieńczeniem prac nad bombami jądrową i wodorową oraz pociskami dalekiego zasięgu. Według północno-koreańskiej agencji wczorajszy test rakietowy miał być prezentem dla Amerykanów na ich Dzień Niepodległości. Kim Jong-un stwierdził też, że armia ma posyłać Stanom Zjednoczonym takie prezenty częściej. Test międzykontynentalnego pocisku balistycznego wywołał duże zaniepokojenie na całym świecie. W tej sprawie zbierze się dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ, której pracą przewodniczą obecnie Chiny. Stany Zjednoczone i Japonia chcą, aby chińskie władze zwiększyły presję na Pjongjang, uzależniony od pomocy gospodarczej Pekinu. W opinii części zachodnich dyplomatów Chiny wciąż dysponują dużym wachlarzem działań, takich jak wstrzymanie dostaw paliwa do Korei Północnej czy wydalenie północno-koreańskich robotników z Chin. Korea Północna ma być jednym z głównych tematów rozmów zbliżającego się szczytu G20 w Niemczech. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W tym procesie edukacyjnym tak samo ważni jak nauczyciele są informatycy i komputery. Taki indywidualny program nauczania dla każdego dziecka przygotowuje eksperymentalna szkoła w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się Old School, czyli szkoła alternatywna. Dziecko przy komputerze dowiaduje się, jakie ma wykonać zadanie. Równolatki nie mają jednolitej podstawy programowej. Jeśli ktoś na przykład jest bardziej zaawansowany w czytaniu niż rówieśnicy, to dostaje trudniejszy tekst. Przez kamery wszystko obserwują nauczyciele i rodzice. Pomysłodawca, były pracownik Google'a Max Ventilla, mówi BBC, że informacje z 8 szkół spływają do siedziby głównej w San Francisco. Tam są analizowane. Tu prawie wszyscy są edukatorami albo informatykami. Krytycy mówią, że dzieci mają za mało kontaktu z nauczycielami, a poza tym czesne w Old School wynosi około 30 tysięcy dolarów rocznie. Ale Ventilla zapewnia, że w przyszłości wiedza z eksperymentalnej szkoły może pomóc edukacji publicznej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Nawet się Państwo nie domyślają, jaką dyskusję mogło wywołać to wczorajsze zdarzenie podczas etapu Tour de France. Mark Cavendish i Peter Sagan. No co człowiek, to inna opinia. Michał Gąsiorowski, dzień dobry po raz kolejny. Dzień dobry. Miałem zacząć od czegoś innego, ale może zacznę w takim razie od tego Petera Sagana, bo rzeczywiście kibice kolarstwa ostro się podzielili. Zresztą Krzysztof Zyblewski też ma tutaj swoje zdanie i przed chwilą analizowaliśmy to wszystko. Słusznie czy niesłusznie zostało? Ja uważam, że niesłusznie. Kara powinna być, ale nie wykluczenie. To jest za ostre, tym bardziej, że to jest początek wyścigu i kara ostra ustawiłaby kolejne 18 dni, 18 etapów i wtedy nie doszłoby więcej do takiej sytuacji. No kara, kara też powinna być, ta kara też na pewno. Ale ta kara jest ostra, tyle że zbyt, bo tracimy mistrza świata. Ale właśnie, mistrz świata Peter Sagan został wykluczony z Tour de France. Sędziowie uznali, że spowodował upadek Marka Cavendisha. Cavendish został odwieziony do szpitala ze złamanym obojczykiem, a dyskusje trwają i trwać pewnie jeszcze będą. Czy słusznie Sagan został wyrzucony, czy nie słusznie? Żółtą koszulkę lidera zachował. Dwie minuty za peletonem. Startuje. Nie, cukierki na przykład dla wszystkich uczestników. Już, panowie, tak? Dziękuję. Tak, proszę. Żółtą koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Grant Thomas, a Michał Kwiatkowski podsumował wczorajszy etap krótko. Jestem bezpieczny, jadę dalej. Czuję się, jakbym rozegrała 500, podsumowała za to swój mecz na Wimbledonie Agnieszka Radwańska. Kibice tenisa nie do końca wiedzieli, czego się spodziewać. Teraz mogą odetchnąć z ulgą. Polka awansowała do drugiej rundy, pokonując do 6-0 Serbkę Jelenę Jankowicz. Teraz czeka na spotkanie z Amerykanką Christiną McHale. Na razie nie stawia sobie wygórowanych celów. Nie wiem, czego mogę się po sobie spodziewać po takim czasie, ale na pewno tutaj mecz meczowi nierówny, zawodniczki inne. Nawet jak jest jeden mecz lepszy, to drugi może być gorszy i na odwrót, więc mam nadzieję, że będzie na pewno lepszy niż ten pierwszy. Magdalinet także miała nadzieję na drugą rundę, ale niestety w pierwszym meczu przegrała po trzysetowej walce z Bethany Matek-Sands. Dziś na korcie pojawi się ponownie Jerzy Janowicz. Mecz z Francuzem Puilem powinien rozpocząć się późnym popołudniem. Wielkimi krokami zbliżają się The World Games we Wrocławiu, czyli Igrzyska Dyscyplin Nieolimpijskich. W Wrocławiu zaprezentowano właśnie stroje polskiej kadry. W pokazie uczestniczyła reprezentantka w karate Magdalena Nowakowska. Leżą bardzo dobrze, wyglądają, ale przede wszystkim czujemy się w nich naprawdę godnie i profesjonalnie. Nie jest to namiastka takich prawdziwych igrzysk, jak każdy wie. Dla każdego sportowca myślę, że największym marzeniem jest być na tej olimpiadzie, brać czynny udział, tak więc myślę, że my możemy już po części spełnić nasze marzenia największe. The World Games zaczną się 20 lipca, a Sport w Trójce ponownie po 9. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Tak, myślę, że jeśli mowa o modzie w sporcie, o strojach tych nieolimpijczyków, to akurat w karate chyba ważne jest, jak wygląda pas, jaki ma design, wzór. Ale może się mylę. Ważne, żeby było biało-czerwono i kibicujemy naszym od 20 lipca we Wrocławiu. Te nieolimpijskie zawody. Bardzo to ciekawa impreza. A jeśli chodzi o pogodę, to zdaje się, że strój morza to akurat nasze najchłodniejsze. I nad tym morzem też najchłodniej. W Kołobrzegu, Koszalinie 17 stopni, Trójmiasto, Świnoujście tu nieco lepiej, 18 i 20. Poza tym Toruń, Bydgoszcz też 18, Warszawa, Łódź, Augustów 19 stopni dziś, w Szczecinie, w Gorzowie i w Radomiu 20. Kielce, Lublin, Częstochowa 21, w Katowicach, Opolu i Szklarskiej Porębie 22. Im dalej na południe, tym cieplej. Bielsko-Biała, Tarnów, Rzeszów 23, a w Krakowie, no to może nie im dalej, ale też na południu 24 stopnie. Na niebie, no już chmury też napłynęły nad Warszawę i z zachodu napływa chłodna polarnomorska masa powietrza, z nią pewnie te chmury. Będzie się chmurzyć i przelotnie padać w całym kraju, proszę uważać. Na południu możliwe także burze, a wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem parawan, rzecz obowiązkowa, jeśli ktoś nie chce zostać przysypany piaskiem. Ciśnienie 1005 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 15-calowy laptop Asus z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką GeForce już za 2299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Myślałaś o rzuceniu palenia? Tak, ale to pewnie będzie bardzo trudne. Weź Desmoxan. Niemal 78% tych, którzy rzucili palenie, przyznało, że z Desmoxanem było łatwiej, niż im się wydawało. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, meli. No i szałwi lekarskiej, która hamuje potlenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Lato w mieście. Żadnych korków. Pikniki w parkach. Koncerty pod chmurką. Kolacje na balkonie. Opalanie na dachu. I letnie okazje w salonach Opla. Tylko w lipcu Opel Corsa już za 38 800 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When the mists are rising and the rain is falling and the wind is blowing cold across the moor, I hear the voice of my darling, the girl I love and lost a year ago. It's hard to believe, I know, but I hear her singing in the sign of the wind, blowing in the treetops way above me. Johnny, yes, I'll someday, I guess, I'll find myself another little girl to take the place of my true love. But as long as I live, I know I'll hear her singing in the sight of the wind, blowing in the treetops way above me. Yes, I'll always remember till the day I die. I'll hear cry, oh, Johnny, remember me. Johnny, Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Państwu. Nie będziemy szczególnie oryginalni. Wszyscy debatują na temat wizyty prezydenta Donalda Trumpa, więc my zrobimy to samo. Ale jeszcze zanim porozmawiamy o tym, co będzie, albo co powie prezydent Stanów Zjednoczonych, to wrócę trochę do przeszłości niedalekiej. Powiedzmy, to będzie pół roku i sobie przejrzałem ówczesne gazety, to jak mówię, raptem kilka miesięcy temu i w tych gazetach i w innych tygodnikach można było znaleźć całą masę analiz dotyczących tego, jak będzie wyglądał rok 2017, kiedy to już prezydent Trump będzie prezydentem. I wyczytałem tam, to poważne ośrodki analityczne, badawcze, różni eksperci, analitycy, wszyscy oni twierdzili, że będzie to rok drugiej Jałty, nowej Jałty, Jałty 2.0. To oczywiście już każdy tam po swojemu nazywał. No i wygląda na to, że wszystkie te analizy są albo nic nie warte, albo niewiele warte. Co więcej, w tym czasie, kiedy te analizy powstawały, trwała dyslokacja wojsk również amerykańskich, natowskich, ale z naszego punktu widzenia najistotniejsze to, że amerykańskich, nie tylko w ramach NATO, ale przecież brygady pancernej, kontynuacja budowy Redzikowa, pojawienie się elementów batalionu śmigłowców w bazie na Powidzu, przeniesienie dowództwa dywizyjnego szczebla taktycznego z Niemiec do Polski. Także Polska z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych była traktowana już wtedy i stawała się takim, oczywiście w uzgodnieniu z naszymi władzami, hubem dla obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w tym regionie. Więc te rzeczy się działy równolegle do analiz, które pan redaktor przytacza, czyli jakby bez związku z tymi analizami. No dobrze, ale to w takim razie co ma zrobić zwykły, nazwijmy to komentator, obserwator, który poważnie przecież bierze wszyscy ci analitycy, albo wielu z nich są doktorami, profesorami, znawcami. Czy to jest trochę tak, że mamy do czynienia również w przypadku analiz, ekspertyz z formą, nie wiem, walki politycznej, ideologicznej? Czy to jest, no skąd się bierze tak daleko idąca niezgodność między rzeczywistością, a tą właśnie analizą? Przecież to są też rzeczy, za które się albo płaci, albo ktoś się zleca. No, brzmią poważnie. Brzmią poważnie. One były też pokłosiem walki politycznej, która miała miejsce w samych Stanach Zjednoczonych. Z pewnym, jak dużym, to trudno tutaj w tej chwili określać udziałem i próbami manipulacji ze strony Rosji poprzez wojnę informacyjną, co zresztą no, obróciło się chyba raczej przeciwko Moskwie w tym momencie. Więc to jest jakby ciąg dalszy pewnej sytuacji wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, walki ideologicznej z tym, co reprezentuje Trump i próba przełożenia tego na straszenie całego świata wokół właśnie konsekwencjami jego prezydentury. No dobrze, zostawiamy tę nieodległą wprawdzie przeszłość, ale jednak przeszłość. Jesteśmy dzisiaj późnym wieczorem przybywa Donald Trump. Jutro ma mieć wystąpienie na Placu Krasińskich. Czego się pan spodziewa, czy czego się można spodziewać, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa po tych wystąpieniach, zarówno publicznych, jak i mniej publicznych spotkaniach? No, przez sam fakt, że Polska jest tym pierwszym krajem, który w ramach wizyty również bilateralnej, bo to jest ta wizyta jest podzielona jakby na dwie części. Jest część bilateralna, spotkanie tylko dwóch z prezydentów, tylko rozmowa w cztery oczy z panem prezydentem Dudą i później rozmowy plenarne, czyli obu delegacji Polski i Stanów Zjednoczonych, a później jest ta część regionalna, inicjatywa Trójmorza, poprzez fakt właśnie, że Donald Trump zaczyna od Polski, pokazuje znaczenie naszego kraju, znaczenie państwa, które jest w stanie również mobilizować cały region, bo to jest to Trójmorze. Wcześniej było 9 państw flankowych NATO. To są te inicjatywy, które powstają w obrębie Sojuszu Atlantyckiego, w obrębie Unii Europejskiej, gdzie Polska może odgrywać i odgrywa rolę taką mobilizującą i istotnego, kluczowego państwa. Czy można państwa powiedzieć, że Polska jest w tym sensie takim liderem regionu? Zawsze takie słowo lider należy używać ostrożnie, ale na pewno jest kluczowym elementem, który potrafi zmobilizować region. Niezależnie od różnic i różnych interesów państw w tym regionie, jednak te państwa się zbierają. Stany Zjednoczone tą inicjatywę dostrzegły, uwzględniły również w kalendarzu wizyty w Europie Donalda Donalda Trumpa. Przypomnę, że spotkanie z naszym prezydentem, z panem prezydentem Andrzejem Dudą, spotkanie z władzami Polski poprzedzi spotkanie Donalda Trumpa z innymi przywódcami europejskimi, Angelą Merkel, później prezydentem Macronem, no po drodze oczywiście spotkanie z Putinem. Tak, to zdaje się ma mieć miejsce w piątek wczesnym popołudniem. Zanim jeszcze przejdziemy do tych dalszych, zostajemy w Polsce i w czasie spotkań prezydenta Trumpa, czyli tak, no potwierdzenie bezpieczeństwa, to zdaje się, że też już nastąpiło w pewnym sensie, jeśli chodzi o potwierdzenie znaczenia NATO w czasie spotkania prezydenta Trumpa z prezydentem Rumunii kilka tygodni temu, kiedy prezydent Trump przypomniał ten, czy przywołał piąty artykuł, tak. Natomiast co jeszcze? Czego się jeszcze spodziewamy? I poza oczywiście samą deklaracją, czy samym potwierdzeniem tego bezpieczeństwa. Ta wizyta z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych wpisuje się w zaprezentowanie wizji polityki Stanów Zjednoczonych wobec całej Europy, nie tylko wobec regionu, wobec Polski. I zresztą generał McMaster, doradca do spraw bezpieczeństwa, przed wizytą na swojej konferencji w Waszyngtonie, on zarysował te główne linie, potwierdzenie przywództwa Stanów Zjednoczonych, promocja gospodarki amerykańskiej, ale też rozbicie na cele pomniejsze, czyli uzgodnienie wspólne z Europejczykami katalogu i definicji i stosunku do zagrożeń, z jakim się spotykamy, stosunku do Rosji, wspólnota wartości, bardzo istotne. Zresztą tutaj już mamy sygnały, że w wystąpieniu na Placu Krasińskim będzie do tego nawiązanie. Zresztą samo miejsce, symbol powstania warszawskiego pokazuje, że również dla Amerykanów i dla przywódców amerykańskich przeszłość Polski jest również argumentem współpracy w dniach dzisiejszych. Więc tutaj oczekujemy, że do wymiaru związanego z bezpieczeństwem na pewno zostanie dołożony i pojawi się wymiar ekonomiczny, gospodarczy, zwłaszcza w kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym. I tutaj mamy argumenty też interesujące dla Stanów Zjednoczonych. No właśnie, bo mówi się o tym, że być może uda się doprowadzić albo już do podpisania, albo do zadeklarowania, przynajmniej na przyszłość, współpracy dotyczącej tego gazu skroplonego, prawda, bo to jest ten element bezpieczeństwa energetycznego. Pierwszy statek z nim już wpłynął, ale to było tylko jakby to powiedzieć, zajawienie tego, tak, jednorazowy kontrakt. Czy w tej sprawie myśli pan, że coś się może wydarzyć, w sensie takim bardziej konkretnym? Ja myślę, że no, nie oczekujmy, że ta wizyta w sumie niespełna jeden dzień, że ona jakby doprowadzi do już konkretnych szczegółowych ustaleń, ale na pewno kierunki zostaną wyznaczone czy rozpoczęte. Stany Zjednoczone są zainteresowane eksportem swojego gazu. Polska ma potencjał w postaci portu LNG, co jest istotne. Taki sam port powstanie również w Chorwacji. To też pokazuje właśnie tą taką infrastrukturalną zależność między północą a południem, jeśli w odniesieniu do Europy Wschodniej i Środkowej, i tą perspektywę ma Polska, więc tutaj należy oczekiwać pewnych deklaracji, no na siłą rzeczy bo to będą rozmowa przede wszystkim dwóch prezydentów, więc siłą rzeczy na dosyć dużym poziomie ogólności, ale one z pewnością wyznaczą kierunek dalszych działań. Część komentatorów wskazuje na to, że o ile dla Baracka Obamy takim reprezentantem Europy były Niemcy i tak naprawdę spotkania z Angelą Merkel, to były te spotkania, które pozwalały Ameryce zorientować się w tym, co się dzieje w Europie, to teraz właśnie ta sytuacja się zmieniła i obecna administracja amerykańska poszukuje, nazwijmy to, innych podmiotów, żeby nie opierać się wyłącznie na Niemcach czy na Niemczech. Jak pan to odbiera i czy faktycznie Polska może tutaj w tym sensie odegrać trochę taką rolę, no nie zastąpić Niemców w oczywisty sposób, ale być dodatkowym partnerem w tych debatach transatlantyckich? Ja myślę, że Polska już od pewnego czasu, również w ramach, no począwszy od co najmniej od ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie i działania towarzyszącym wokół szczytu, ale również teraz przed spotkaniem przywódców NATO w Brukseli, gdzie tutaj duża rola była, duża aktywność naszego prezydenta, ona już taką pozycję w takiej perspektywie była postrzegana. Pragnę zwrócić uwagę, że równolegle Polska, prezydent przypominają i podjęli działania w celu rewitalizacji ożywienia Trójkąta Weimarskiego. To znaczy my się prezentujemy wobec, taki był sens zresztą spotkania z prezydentem Macronem w czasie spotkania przywódców państw NATO w Brukseli. Taki był sens kontaktu wcześniej z Angelą Merkel, więc my rozmawiając ze Stanami Zjednoczonymi prezentujemy się jako ważny kraj europejski, ważny kraj Unii Europejskiej, który w tej Unii Europejskiej no, jest krajem nie do pominięcia i który odgrywa dość istotną rolę. Więc w takiej perspektywie to należy widzieć. A czy należy się spodziewać jakiejś wyraźniejszej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczącej trwałości pozostawania żołnierzy amerykańskich w Polsce? Krótko mówiąc, jakieś zadeklarowania, że te bazy, czy ci amerykańscy żołnierze, którzy już obecnie są, pozostaną i że to będzie, że powiem, trwała obecność, a nie taka tymczasowa? Spodziewamy się takiej deklaracji. Trzeba pamiętać, że słowa są zawsze cieniem czynów. Czyny są takie, że rzeczywiście ta nasycenie obecnością amerykańską i współpraca wojskowa również polsko-amerykańska, ona ciągle ma swoją, utrzymuje bardzo dobrą dynamikę. Ta intensywność tej współpracy się zwiększa. Liczymy na to, że będzie poszerzona również i takie jest podejście również pana prezydenta, czemu dał wyraz w swoim wywiadzie, wzbogacona o te elementy właśnie biznesowe, gospodarcze, które dodatkowo będą wiązały nas ze Stanami Zjednoczonymi. Część komentatorów też mówi o tym, że dobrze, że dochodzi do spotkania prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą przed spotkaniem prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem, które będzie miało miejsce w piątek, tak jak już mówiłem, wczesnym popołudniem. Właściwie dlaczego? Dlaczego to ma znaczenie, że najpierw z prezydentem Dudą, a potem z prezydentem Putinem? Ja myślę, że istotniejsze jest to, że to spotkanie będzie miało miejsce nie tylko między prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy, nie tylko przed spotkaniem z prezydentem Putinem, ale również przed spotkaniem z Angelą Merkel, również przed spotkaniem z prezydentem Francji. Patrzmy w takiej perspektywie, że Władimir Putin, prezydent ciągle potężnego, istotnego państwa, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jest jednym z przywódców bardzo ważnych, światowych i europejskich, z którym Donald Trump się spotyka, a z naszym prezydentem spotyka się jako pierwszy. To tak należy na to patrzeć. I tak na to patrzmy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Możesz coś z tym zrobić, zanim się pojawią. Przebarwienia mogą powstawać w głębokich warstwach skóry, szczególnie pod wpływem słońca. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotecton. Składniki tabletek Labotec nie tylko rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, ale także chronią ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zapobiegając powstawaniu nowych przebarwień. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotecton. Suplement diety dostępny w aptekach Aflofarm. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę, do tego łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą. Jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 już na zegarze. Czas na skrót najnowszych informacji. W studiu Krzysztof Zybewski. Do Polski przylatuje amerykański prezydent Donald Trump. Air Force One ma wylądować na Okęciu o 22:15. Zaraz po przylocie amerykański prezydent nie ma zaplanowanych żadnych oficjalnych spotkań. Pierwszym punktem jutro rano będzie rozmowa z polskim prezydentem Andrzejem Dudą, informuje szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Najpierw obaj prezydenci odbędą rozmowy w cztery oczy i jest to rozmowa w ścisłe cztery oczy, czyli bez tłumaczy, bez osób towarzyszących. Następnie odbywają się rozmowy plenarne delegacji polskiej i amerykańskiej. Później Trump weźmie udział w spotkaniu przywódców 12 krajów inicjatywy Trójmorza na Zamku Królewskim. Najważniejszym punktem wizyty będzie przemówienie do Polaków przed pomnikiem Powstania Warszawskiego po 13. Po nim amerykański prezydent odleci na szczyt G20 do Hamburga. Będzie ponowne wezwanie dla Donalda Tuska w jednym ze śledztw smoleńskich. Przesłuchanie byłego premiera zapowiada minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Szef Rady Europejskiej wezwanie dostał na dziś, ale poinformował, że ze względu na inne obowiązki nie pojawi się w prokuraturze. Minister Zbigniew Ziobro potwierdza, że śledczy wyznaczą inny termin. Prokuratura ponownie podejmie starania, aby ustalić termin dogodny dla pana przewodniczącego Donalda Tuska, tak by mógł stawić się i żeby postępowanie zyskało ważne informacje, których jest on posiadaczem. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Chodzi o nieprawidłowości przy sekcjach ciał ofiar. Kilkadziesiąt minut trwało przesłuchanie Władysława Fraseniuka na komisariacie w Długołęce. Były przywódca wrocławskiej Solidarności nie usłyszał zarzutów. Poinformowano go, że blokowanie zgłoszonej manifestacji miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca na krakowskim przedmieściu w Warszawie jest zagrożone grzywną do 5000 zł albo ograniczeniem wolności. Fraseniuk nie przyznał się do winy i zapowiedział protest podczas kolejnej miesięcznicy 10 lipca. Decyzja o postawieniu zarzutów należy teraz do Komendy Głównej Policji. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Szare niebo nad Warszawą, a było tak ładnie niebiesko o poranku. No ale cóż, trzeba się z tym pogodzić, tym bardziej, że rzecz nie dotyczy jedynie Warszawy. Będzie pogodnie, ale może się zachmurzyć niemalże wszędzie i też niemalże wszędzie może przelotnie popadać. Burze także możliwe, to głównie na południu kraju, tam będzie najcieplej. 22 stopnie w Katowicach i Legnicy, 24 w Krakowie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, no i tam od razu odbija się to na temperaturach 17 stopni na wybrzeżu, także w Koszalinie. W interiorze 19, Warszawa, Białystok na przykład. Ciśnienie 1005 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lodóweczkę, praleczkę i zmywareczkę pani przywiozłem. Gdzie możemy to wszystko postawić? Ważne, żeby się pod dachem zmieściło. Jest promocja. To cały sprzęt wymienię, a co? W sklepach Euro, ceny ciach, AGD pod dach. Najnowszy katalog sprzętu AGD, a w nim pralki, lodówki i zmywarki. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. By mieć przed sobą cały świat, by poczuć dobrą energię, by surfować ile wlezie, kup laptop Lenovo na Allegro. Laptop Lenovo V110 z gratisem za 1799 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna jeszcze przez pół godziny. No tak, słuchacz całkiem przytomnie napisał, chcę tylko sprawdzić, czy w związku z ograniczeniami spowodowanymi wizytą Donalda Trumpa do stolicy dochodzą maile. Dochodzą. Drogi panie słuchaczu Stefanie, ja wczoraj powiedziałem, że jutro dr Tomasz Rożek na pewno się pojawi, a to takie ograniczenia. Ja odnośnie tego, co pan redaktor powiedział na zakończenie wykładu pana doktora, że mamy pewność, że pan doktor pojawi się jutro, no tu bym uważał, bo już w Mistrzu i Małgorzacie pewność Berlioza co do tego, co wydarzy się wieczorem, no została mocno zachwiana. Pozdrawiam za zimnego morza. Pozdrawiam, no właśnie, a Wolant ostrzegał, że Annuszka wylała olej na tory tramwajowe. Nic to, piosenka dnia, Radiohead, Man of War, przed państwem. drift all your life from ocean to ocean. Search the whole world for drunken confessions and hijacked affairs. Or just make you more. I'll bake you a cake made of all their eyes. I wish you could see me dressed for the kill. You're my man of war. To oczywiście nasza piosenka dnia, Man of War, a przecież nie tak dawno zagrali w Polsce, w Gdyni. No właśnie, skoro powiedziało się A, to trzeba powiedzieć również B. Ja mam pytanie do tej słuchaczki, która powiedziała, że od czasu do czasu męża namawia na urlop. Czy mąż podróżuje w transporterku, czy w zacisznym, chłodnym miejscu w bagażniku? Bo ja bym chciała mojego męża zabrać na wakacje i tak się zastanawiam, jak przewieźć. A przecież rozmawialiśmy o przewożeniu czworonogich pupili dzisiaj o poranku. Jak ta dyskusja pięknie skręciła. No dobrze, wróćmy do tematu. W chłodnym miejscu w bagażniku to raczej właśnie anakondę. Jaki to ma być chłód? Tu trzeba doprecyzować. Pan redaktor mówił o przewożeniu anakondy, żeby ją przewozić w chłodzie i tutaj troszeczkę się myli, albo nieprecyzyjnie powiedział. Temperatura poniżej 10 stopni może wręcz zabić zwierzaka, także raczej powinien doprecyzować to, w jakim chłodzie. Jeżeli dla niego chłód to jest 21 stopni, no to do wytrzymania dla anakondy. Jak najbardziej. Kiedy podaje w lipcu temperaturę, że będzie 21, to wszyscy piszą, ale zimno. Czyli wszystko się zgadza. 10 to byłby już zupełny mróz. Za 20,5 minuty godzina 9. Muzyczny rozkład jazdy. który przygotowuje dla Państwa Łukasz Karusta. Dzień dobry panu Łukaszu. Wspomnieliśmy Radiohead w Gdyni. Ja pamiętam w Gdyni kilka lat temu ładny koncert zespołu Sonic Youth. I to był fantastyczny koncert. Lider przyjeżdża, zdaje się, do Polski ponownie. Tak jest, bo to już dzisiaj oczywiście, jeśli przyjedzie i przedrze się przez warszawskie korki, to już dzisiaj wieczorem w warszawskim klubie Proxima wystąpi Thurston Moore, lider i założyciel Sonic Youth. Jak donoszą fani, którzy mieli okazję zobaczyć i posłuchać The Thurston Moore Group w ostatnich dniach i tygodniach, koncert nie będzie nostalgiczną podróżą po dyskografii Sonic Youth. Dla niektórych to pewnie może być spore rozczarowanie, ale zdecydowaną większość wieczoru wypełnią utwory z ostatniej płyty. Początek koncertu dzisiaj o 20. A w Krakowie rusza kolejna edycja Etno Kraków Rozstaje, najważniejszego festiwalu sceny etno w tej części Europy. Ponad 100 muzyków reprezentujących państwa z 4 kontynentów na blisko 20 koncertach. Wystąpi m.in. Kayan Kaylor, światowej sławy wirtuoz gry na kemancze, tradycyjnym perskim instrumencie strunowym. Będą też wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO pieśni z Sana z Jemenu, które wykona grupa Gulaza. Usłyszymy też śpiew polifoniczny w wykonaniu gruzińskiego kwintetu Urmuli. Trochę egzotyki, a tak bardzo blisko w Krakowie. A z Krakowa do Katowic, bo poznaliśmy szczegóły targów świata muzyki. Wystąpią na nich m.in. Orkiestra Kameralna Auxo, Wołosi, Kapela Maliszów oraz Lautari. To tylko na otwarcie World Music Expo. To prestiżowe wydarzenie od 25 do 29 października, a warto dodać, że zagości w Polsce po raz pierwszy. Targi co roku przyciągają tysiące wielbicieli muzyki świata ze wszystkich kontynentów oraz setki artystów i pracowników sektora muzycznego. Nieprzypadkowo gospodarzem tegorocznej edycji są Katowice, bo od półtora roku to miasto posiada tytuł Miasta Muzyki UNESCO. Teraz o innym koncercie, bo dawniej powiedzielibyśmy zachodnio-niemiecka grupa rockowa, tak? No nic się nie zmieniło, jak zachód Niemiec pozostał zachodem Niemiec. No tak, no. Może znaczenie jednak się nieco zmieniło. Tak jest. Wiesz, o kim mowa? No może być Die Totenhosen? Nie, Scorpions. Scorpions, bo Scorpions są z Hanoweru. No nic, mieli też element, akcent polski przez jakiś czas. Tak, ale dopiero co zagrali podczas live festiwalu w Oświęcimiu, a już znamy termin ich kolejnego koncertu w Polsce. Twórcy nieśmiertelnego Wind of Change wystąpią 1 grudnia 2017 roku w hali Ergo Arena na pograniczu Gdańska i Sopotu. Warto przypomnieć, że Scorpions po raz pierwszy w Polsce wystąpili w 93 roku po sąsiedzku tutaj na terenie kortów tenisowych Legii. A skoro już patrzymy w przeszłość, to jeszcze takie małe wspomnienie. 12 lat temu, czyli dokładnie 5 lipca 2005 roku na Stadionie Śląskim zagrał. Byłeś? Nie byłem. I czekam na kolejny koncert, bo obiecałem sobie, że kiedy znów przyjadą, to na pewno pójdę. A zagrał zespół U2. To wtedy po raz pierwszy podczas piosenki New Year's Day publiczność na całym stadionie utworzyła wielką biało-czerwoną flagę. Od tego czasu podobne zorganizowane akcje stały się polską specjalnością. No na przykład na koncertach Florence and the Machine musi być zbiorowe wyplatanie wianków podczas koncertów Foo Fighters w krakowskiej Tauron Arenie. Fani obrzucili zespół papierowymi samolotami podczas utworu Learn to Fly. No to taki polski zwyczaj się zrobił, może mało spontaniczny, ale bardzo miłe akcje. Ale ciekawe, można by zrobić jakieś takie podsumowanie właściwie kibiców, ultrasów nawet poszczególnych formacji i artystów na scenie, jakie mają zwyczaje. Zdecydowanie może to być nawet ciekawsze niż to, co dzieje się na stadionach piłkarskich. Tak, zwłaszcza, że no, na Stadionie Śląskim to było z 40 albo prawie 50 tysięcy fanów. No i wszyscy, można wszystkich ich było ultrasami nazwać, bo ta flaga była na całym stadionie. Ultras, tak, ale nie chuligans. Łukasz Korusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. New Year's Day, no bo nie ma bardziej polskiego utworu w repertuarze zespołu U2 niż ten właśnie. No może by się panowie pofatygowali jednak do Polski. Year's Day, grupa YouTube. Rozmawiamy dziś o zwierzakach na urlopie, że coraz więcej miejsc w Polsce jest przyjaznych zwierzętom, można je zabrać. Lepiej uprzednio oczywiście dopytać o szczegóły i proszę się nie obawiać podróży. Słuchaczka, pani Olimpia, ma ogromne doświadczenie w podróżowaniu, tym bardziej, że inwentarz spory. Jeździmy na wypoczynek z psem i dwoma kotami. Jeździmy nad jezioro, wynajmujemy domek, najlepiej z ogrodzonym terenem. Ale żeby się pomieścić, jedziemy w dwie osoby na dwa auta, pisze słuchaczka. W jednym samochodzie pies i bagaże, w drugim sprzęt wędkarski, kuweta i koty w transporterkach. Można? Można. Dziękuję bardzo za ten list. ranek@polskiradio.pl 71335. A ten utwór na pewno też Państwo świetnie znają. I od razu jakoś wakacyjnie się zrobiło. A w sprawie jeszcze podróży z psami słuchaczka pisze, że w niektórych zabytkach ją właśnie, nie wiem dlaczego, ale zostawmy to, pytają o wodę. Na pytanie, jaką wodę, turyści mówią dla pieska. I to bardzo ładne zwyczaje, tym bardziej, że też miski z wodą pojawiają się w wielu miejscach, po prostu od tak stoją. Wszystko się zmienia i bardzo dobrze. Za 10:09. Czytam. Od kilku dni w nowym cyklu właśnie o tej porze Anna Gacek przedstawia ulubione lektury znanych ludzi. Tak będzie i tym razem. Głos już rozpoznany, już po 6:00 Państwo wiedzieli, o kogo chodzi dziś. Dziś o swojej ulubionej książce opowie profesor Jerzy Bralczyk. Wybitny językoznawca, a także, i to chyba nie jest zaskoczenie, wielki miłośnik literatury. Zanim porozmawiamy o tej jednej, jedynej, przez chwilę po prostu o książkach. Jak ważne są w życiu pana profesora? Do tego stopnia są ważne, że nigdy się nad tym nawet nie zastanawiałem. Jeżeli się zastanawiamy, czym coś jest, to bardzo być może, że nie jest niczym największym albo wielkim. Książki są tak bardzo zrośnięte z moim życiem, czy też ja z książkami raczej, bo ich jest więcej i one są dawniej niż ja. To do tego stopnia, że nie zastanawiałem się nad tym wcale. Jest tak, że właściwie dla książek mam osobny domek. w swoim ogrodzie, gdzie są właściwie prawie tylko książki, a oprócz tego mam książki w wielu innych miejscach. Horacy pisał, że właściwie, kiedy się ma bibliotekę i ogród, to niczego więcej nie trzeba. Trochę miał rację. Spośród wielu książek, które czytam zresztą wielokrotnie, bo jeżeli człowiek się zaprzyjaźni z książką, to nie może tak zostawiać jej na długo samej i musi się z nią troszkę zaprzyjaźniać dalej, czy odnajdywać w niej coraz to nowe treści. Spośród tych książek wybrałem jedną, która być może nie jest tak bardzo powszechnie znana, jak powinna być. I tutaj z jednej strony to mnie martwi, bo powinni ją wszyscy znać, a z drugiej trochę cieszy, bo dzięki temu jestem zazdrosny o książki. Dzięki temu mam ją trochę bardziej dla siebie. To jest książka Stefana Temersona, wykład profesora Ma. Ta książka towarzyszy mi od bardzo wielu lat. Została wydana w 1958 roku po raz pierwszy w Polsce. I kupiłem ją niemal niedługo potem, czyli na początku chyba lat 60. albo pod koniec 50. Miałem wtedy kilkanaście lat zaledwie, 12 czy 13, ale byłem po lekturze Pętka Wyrzutka, też Temersona, i myślałem, że to jest coś dla dzieci. Ponieważ jest o termitach, to mogłaby być to książka dla dzieci, ale nie jest. Jest za to dla wszystkich innych. Jest to zarazem kryminał, rozprawa filozoficzna, taka przewrotna książka w stylu mędrców oświeceniowych, którzy takie traktaciki w formie fabularnej czy też narracyjnej dawali nam. I jest to książka głęboka, mądra, zabawna i poważna. Wszystko w niej jest. Fabuła znakomita, a do tego jeszcze postaci, z którymi się łatwo utożsamiam, szczególnie właśnie z tytułowym profesorem Ma i ze znakomitym początkiem, który zacytuję. Znam go na pamięć, ale dla pewności przeczytam raz jeszcze. Szanowni słuchacze, rzekł profesor Ma, i świat wydał mu się nagle prosty i nieskomplikowany. Świat wydał mi się nagle prosty i nieskomplikowany, powiedział profesor Ma. Zapewniam jednak państwa, że to, czy wydało mi się nagle tak czy inaczej, nie będzie miało wpływu ani na treść, ani na formę mego wykładu, którego przedmiot jest skomplikowany i zagmatwany. Myślę, że ta próbka daje już możliwości wyobrażenia sobie, czym ta książka mogła być, może być i jest. Oczywiście, jak zawsze w cyklu Czytam, można także zobaczyć naszego gościa z jego ukochaną książką. Zapraszam na Facebook audycji i trójkową stronę. Jutro w Czytam, tyle mogę zdradzić, zabrzmi jazz. I nie powiemy kto. A jeśli są, tak pomyślałem sobie, niezadeptane jeszcze miejsca, to są i niezaczytane jeszcze książki, i o jednej z takich profesor Jerzy Bralczyk opowiadał dziś. Bardzo dziękujemy za 3 godziny. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łody i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, a za chwilę Piotr Baron. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, giełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, młodość, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia, i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Powygania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei P10 w zestawie z selfie stickiem, powerbankiem oraz ładowarką w cenie 2699 zł, możesz otrzymać folię lub szybę wraz z montażem za 24,50 zł. MediaMarkt.pl. Szeroka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu. Już teraz syrop klonowy 250 ml 12,99 i Pepsi 2x 2,5 litra tylko 6,66. Lidl, co tydzień coś nowego. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres, co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum Regeneracyjne Serum do Pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O! Pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Proszę państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Rozstałeś się z papierosami, a kaszel palacza pozostał? Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Sięgnij po Detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny Detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lipca, wybija 9. Krzysztof Zygłewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim...